Galatia bab 5. Poros lur, saiki awake dhewe wis merdeka tenan. Kristus wis marakke merdeka awake dhewe. Mulane, padha ngadeka sing jejeg, lan aja gelem dadi slav meneh. Sing arep tak omong saiki kudu mbok gatekke sing apik tenan. Aku, Paulus, ngomongi kowe. Nek kowe nglakoni sunat, tibake Kristus nggone nglabuhi kowe ora eneng gunane. Sepisan meneh aku ngomongi kue kabeh sing padha nglakoni sunat. Nek kue nglakoni sunat, kue uga kudu nglakoni wet-wete agama sak kabehe. Nek kue kepingin ketompo Gusti Allah lantaran nglakoni wet-wet kui, kue malah pedhot sangka Kristus lan kue kelangan kawelasane Gusti Allah. Kanggo awake dhewe iki, awake dhewe njagake roh suci sing ngrewangi awake dhewe percaya nek Gusti Allah nampa awake dhewe lantaran Kristus. Nek awake dhewe dadi siji karo Kristus Yesus, nglakoni sunat opo ora kuwi wis ora dadi sebab. Sing penting lan perlu ya kuwi percaya marang Kristus lan pengandel iki bisane ketok nek awake dhewe padha tresno tinresnan. Para sedulur, kuwi maune wis bener-bener. Lah saiki kok ora padha manut kekarepane Gusti Allah. Sopo to sing malih angen-angenmu? Yo mbuh sapa, nanging aku ngerti nek wong kuwi duduk Gusti Allah sing ngongkon. Awit Gusti Allah manggil kuwi supaya kuwi merdeka. Senajan ana wong siji wae to sing ora bener, suwi-suwi liyane bakal ketularan lan katut kabeh. Nanging jalaran awake dhewe iki wis dadi siji karo Gusti. Aku ngerti nek kowe setuju karo sing tak omong. Mung wae, sapa wae sing gawe bingunge atimu, Gusti Allah dhewe sing bakal ngerampungke wong kuwi. Ora peduli sapa. Para sulur, eneng sing padha ngomong nek aku dhewe mulangi wong-wong kongkon padha nglakoni sunat. Lah kuwi kepriye? Semungane aku ijek mulangi ngono. Masa aku ijek disia-sia wong? Ya ora to. Nek aku jek mulangi kongkon podo sunat, mesti ora eneng wong nesu karo aku. Senajano aku mulangi, nek awake dhewe ketompo Gusti Allah. Jalaran Kristus mati nang kayu pentengan nglabuhi awake dhewe. Wong-wong sing podo mbingungke atimu kuwi, apike ben podo sunat, diketok tekan poke pisan. Nanging kuwi para sedulur, kuwi kuwi wis dipanggil karo Gusti Allah supaya kowe dadi wong merdeka. Ora usah nglakoni wet-wete agama. Mung wae. Ora dume kowe merdeka terus kowe arep sak karepe. Kamerdekaan kuwi aja digawe jalaran kanggo ngumbar kesenengan. Malah apike kowe padha tulung-tinulung nganggo katresnan. Pancen tenan. Nek kowe nglakoni barang siji iki, kowe nglakoni wete Gusti Allah kabeh. Barang siji sing kudu mlakoni kuwi ya iki. Tresno marang liyane kaya nggonmu tresno marang awakmu dhewe. Nanging nek kowe padha kera kaya kewan, awas. Mengko entek-enteke bubar kabeh. Para sedulur, karepku ngene. Uripmu kudu manut roh suci. Aja padha nuruti kekareping daging. Kekareping daging kuwi nglawan marang kekareping roh suci. Lan roh suci nglawan marang kekareping daging. Panguwasa loro kuwi perang terus ing uripe awake dhewe. Dadine apa sing mbok karepke ora bisa keturutan. Nanging nek kowe dituntun karo roh suci, kowe ora usah nganggokke wet-wete agama. Pancen, ya wis ketara banget. Kelakuan sing metu saka kekareping daging ya kuwi laku bedang. Angen-angen lan kelakuan sing kotor. Ora urus, nyembah brawolo, santet-santetan, memungso, seneng padu, meri, ngumbar nesune, apike dinggo dhewe ora peduli liyane, seneng engkel-engkelan, lelan recok, sengit-sengitan, memateni, mabuk lan rame orang gena, nan liya-liyane meneh. Bab kuwi mau kabeh aku wis tau ngomong marang kowe dek mbiyen. Nanging saiki tak elingke meneh. Wong sing kelakuane kaya ngono kuwi ora bakal ketompo ing kratone Gusti Allah. Nanging nek roh suci sing nguasani uripe awake dhewe, awake dhewe bakal bisa tresno, bunga, tentrem, sabar, gemati, nindake becik, temen, andap asor, lan bisa ngendhek gawa sing ora apik. Ora eneng wet siji-siji yo sing menging bareng kaya ngono kuwi. Lan sapa sing nurut Kristus wis mateni kekareping daging lan pepenginan sing ora apik. Kuwi kabeh wis katut kapenteng. Jalanan roh suci wis nganyarke urip awake dhewe. Ayo awake dhewe padha urip manut penuntune roh suci sak kabeh. Awake dhewe aja padha sombong. Aja padha njalari liyane lan aja padha meri marang liyane.